أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. سورة المائدة کی دلائل دا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام بینیدل او رد اللہ تعالیٰ ذکر کاو پا یہود و پا نسواراو باننے مخیتن کہ اللہ تعالیٰ صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صداقت دا قرآن کریم بیان کا ربط دا دی آیت دا مان قبل سردہ دے مخ کی آیتن کہ اللہ تعالیٰ ویل اللہ تعالیٰ پیغمبر را لے گلے دے یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب دی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی رت پی وڈلا دا اہلی کتاب بانے چاہی نسوارا ہو انجیل دا اللہ تعالیٰ کتاب ہو پہ انجیل کی دا عیسیٰ علیہ السلام عبدیت بیان شوی ہو او دغا نسوارا ہو دغا مسئلہ پہ ٹکڑے ہو او عیسیٰ علیہ السلام پبارکی دا غی عقیدہ و چی دا الہ دے نو کلچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را گئے او قرآن نازل شو نو دیو چی دا کما مسئلہ پا ٹکڑی و اگر اخکارش ولا نو دا رب تیرے ما قبل سردہ شو لقد جاکم رسول یبین لکم قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب اغا پیغمبر دے چے دا دین مخ کی وڈلوا چے اغا نسواراو اغیت اللہ تعالی کتاب ورکڑیو انجیل او پاگی کی عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام بیان شو ندیو اغا مسلب پٹکڑیو او دا عیسیٰ علیہ السلام پبارکی عقیدہ دا الوہیت ساتلا نو قرآن ناغے نبی علیہ السلام اللہ تعالی راولے گا نو اغا مسلخ کارا شولا رب تیرے ما قبل سر دی طریقہ بانے دے لقد کپر اللذین آیقینن پاخ کافر دی ہوا کسان پاخ کافر رمزہ کیویل چی لام دے او قد دے لقد کپر اللذین آیقینن کپر کڑے دی ہوا کسانو قالو چوائی ان اللہ آیقینن اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم اغا مسیح زوید مریم دے تو نسواراو کی دیر ڈلی مشہور ڈلی پاگی کی یو یعقوبیا وا نو دا یعقوبیا ڈلی دا عقیدہ وا وے اللہ تعالی عیسیٰ زوی دا مریم دے دا دے خبر مقصد سدے دیو دا خبر کولا وے نعوذ باللہ من ذالکا اللہ تعالی حلول کڑے دے پا عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ حلول کرے دے پا عیسیٰ علیہ السلام کی او دیو دا خبرہ کولا چی عیسیٰ علیہ السلام الہ دے پیدک آغا مرکولا و جندی کول کئی اللہ تعالیٰ دا دی خبر رت کئی پا دیر بہترین طریقے بانگی پسلور طریقوں سر اللہ تعالیٰ دا دیو دا دی خبر رت کئی قل تو اے پیغمبر فمن یملک من اللہ نو سوک دے چی اختیار بولری پا مقابلہ د اللہ تعالی کی شئن دا چیزی ان ارادہ کو غوڑی اللہ تعالی ایوہ لکل مسیح ابن مریم چی اغا حلاک کی مڑ کی مسیح زوید مریم و امہو او مور دا غا و من پی الارد جمیعن و سوک چی بزمک کی ٹول دا اولنی رد اللہ تعالی ذکر کرد مَن یملکو پمانا د مَن یقدر سرد یا مَن یمنع سرد یا مَن یستطیع سرد سوک دے چی وس و طاقت دولری سوک دے چی قدرت دولری من اللہ من عذاب اللہ تعالی یا من اللہ پمانا د من امر اللہ تعالی دا اولنے رد اللہ تعالی ذکر کر کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام وجنی یاغی تا اللہ تعالیٰ یو مصیبت رسائی یاد آغی مور تا چوک مصیبت رسائی نو چوک شتا دے چی دا اللہ تعالیٰ نے بیا منع کی نو سمانا دا نشتا دے دوے مطریقہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی درد وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ تعالیٰ لرا بادشاہی دا اسمانون او دا ازمکی دا و ما بینہما او دا اغا سا چپا میندر یہ دوانو کی دی دا یہ ٹول عالم چلون کی دا غی نظام چلون کی اغا اللہ تعالی دی عیسیٰ علیہ السلام خدا کار نشی کولے درم یخلق ما یشاء پیدا کر اللہ تعالی سچو غاڑی دا درم طریقہ شولا درد عیسیٰ علیہ السلام خلق بمان الایجاد اغا نشی کولے بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خلق بمانی تصویر کی اغا یو شکل جوڑی کہای اتی تویری مخکی راغی تفصیل ولای شو دیکن او دویم خبر دار چی مخکی داغی وضاحت ذکر شو او عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی مڑ جوندی کی یا مرغی وغیرہ فائدہ کی نو باذن اللہ باذن اللہ اغا خدا اللہ تعالی پہ اذن مانی کی او درم خبردار چی ما یا شاو اللہ تعالی ہر سا پیدا کولے شی سچ او غاڑی اللہ تعالی غرونا پیدا کڑی دی اسمانون او زمکی باران اللہ تعالی و رئی کانی بوٹی وغیرہ ملائکہ او پیریان اللہ تعالی پیدا کڑی دی حشرات اللہ تعالی پیدا کڑی دی نو عیسیٰ علیہ السلام خو ما یا شاو نشی پیدا کولے نو دا داغی پا عقیدہ بندرت شو واللہ علی کل شیء قدیر و اللہ تعالی دے پر چیز بانے قدرت لرن کے دس لورم طریقہ درد شولا عیسیٰ علیہ السلام قدرتی مطلقہ نلری او اللہ رب العالمین قدرتی مطلقہ لری الحاصل پدی آیات کے اللہ تعالی رد ذکر کو پا عقیدہ دا نسواراو بانے چاگا عیسیٰ علیہ السلام پا وارکی دا علوہیت عقیدہ ساتلہ سلور طریقو بانی اللہ تعالیٰ دا غی عقیدہ رت کللا وقالت الیہود والنصارا نحن ابناء اللہ و احباؤ قل فلما يعذبكم بذنوبكم دی آیت کے اللہ تعالیٰ رت کی پا عقیدہ دا اہل کتاب بانی کاغا نصارا دی و کاغا یہود دی لگا سرنگی چی دیو افراد کڑے و پوارد عیسیٰ علیہ السلام او دو عزیر علیہ السلام پوارکی ربط نما قبل سردہ دے دیو افراد کڑے و پوارد عیسیٰ علیہ السلام او دو عزیر علیہ السلام کی نو دغسی دیو افراد کڑے و پوارد اخپل زانونو کی او آغا افراد سدے نحنو ابناء اللہی و منگا زامند اللہ تلایو و دی سر اخپل زان بیخی پاک گانا وقالت الیہود و آوائی یہودیان والنصارا ونصارا نحن ابناء اللہ منگا نازولی زامند اللہ تلایو و احباؤہو او دوستان داغیو دا خبر دیو پس طریقہ بانی کولا مبسرین لکلی دی یو قول نمبسرین دارے چھے دعوی دا دعوی دیو پا طریقی را تشبیح باندیو الله تعالی په مونږ باندې پشان د پلار باندې شفقت کوون کړي لکه سرنګي چې بچي او زوی د پلار ته نږدې مقرب یو تا او ګرانی پی نازولې نو دغه سي مونږ له پلار نازولې مونږ الله تعالی ته نږدې یو الله په مونږ باندې داسې شفقت کوي لکه مور او پلار چې څنګه په اولاد باندې شفقت کوي یو قولم بسرین دار نحنو ابناء الله بنا پدی باندی و احباؤه دا غیر پارا تفسیر واقع شوید یو قولم بسرین دار و احباؤه دا غیر تفسیر دے بس منگ دا اللہ تعالی محبوبانیو دوی ما توجیه چاگا بہترین توجیه دا امام قرطبی او تفسیر سراج المنیر آغا ذکر کرده ده نحن ابناء الله منگا زامن د الله تعالی دای په ستری تیوانه وایل و دې دې کې په عبارت کې حذف د مضاف ده نحن ابناء الرسل نحن ابناء الله یعنی ابناء رسول الله بیا مقصد په دې جمله کې څه ده خپل تقرب ثابته ول دی په وسیله د انبیاو باندې او په وسیله د پیغمبرانو باندې نحن ابناء الله نحن ابناء رسول الله وانبیاء الله مونگا زامن د الله تعالی د پیغمبرانو یو د الله تعالی د رسولانو یو نو مونگا الله تعالی ته نږدې خلق یو ځکه مونگا د الله تعالی د پیغمبرانو اولاد یو او په دې کې مقصد دا دیو دا خبره کوله چې مونږ به د خپل مشران د الله تعالی د عذاب نه مونږ بچ کی الله تعالی په دې قول باندې د دیو په دې عقیده باندې رد کوي په څلورو طریقو باندې توجه سره کینئ بیخي پویږي پاسانه باندې الله تعالی د دیو په دې عقیده باندې رد کوي په څلورو طریقو باندې دا نحن ابناء الله و احباؤه فدی کی سلور پنځه تفسیر نور امشته دے خدا دو بستے بس چپ دی وانی پوی شی اللہ تعالی پر رد کی سلور طریقو وان وقالت الیہود و یہودیان و النصارى و عیسایان نحن ابناء الله منگا نازولی د اللہ تعالی و احباؤه و دوستان دا غیو یا منگا زامن دا پیغمبران دا اللہ تعالی و دا غدر رسولان و احباؤه و دوستان دا غیو اول طریقہ دا درد قل توائے پیغمبر فلم یعذبکم بذنوبکم نو ولی عذاب در کئی تاسو تا اللہ تعالی پس سبب دا گناہن استاسو باندے لما یعذبکم بذنوبکم دا یعذبو مزاری پا مانا دا ماضی سر دا نو مانا دا شولا کل چی یو سوک دا چا دوسی یا دا غزوی یا دا غد پیغمبران و اولادی فلما يعذبكم بذنوبكم نولي الله تعالى عذابنا درکړی دی تاسو ته په سبب د گناهونو تاسو باندې ولی در بیا سزاګانی درکړی دی که تاسو د الله تعالی دومره خو خلک نولی بیا الله تعالی توا کړی او پاغي باندې قران کریم گواه دی دویمه طریقه درد بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو بندگان یی د هغه چانا چې الله تعالی پیدا کړی دی تاسو بندگان یې بشرون بندگان یې تاسو ابنیت خو وتل دی د بشریت نه ابنیت د الله تعالی دا وتل دی د بشریت نه او تاسو خو بشر یې هغه بشر دا هغه چا اولاد یې چې هغه الله تعالی پیدا کړی دی ممن خلق نو مخلوق د مخلوقیت نه تاسو نشئ وتلی او څوک چې مخلوقیت نه نشي وتلی هغه د الله تعالی ابن نشي کېدلی نه مانه ده درېمه طریقه درد ولله ملک السماوات والارض او خاص د الله تعالی په اختیار کې دی هغه څه چې خاص د الله تعالی د پاره اختیار دی د هغه څه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی دا درېمه طریقه را ده سپرد شوله ستاسو د پاره بادشاهي نشته دی د ځمکې او د اسمان اختیار سره نشته دی بلکې د الله تعالی سره دی قل توایا پیغمبر فلما یعذبکم بذنوبکم ولې عذاب درکې الله تعالی تاسو ته په سبب د ګناهونو ستاسو باندې بل انتم بشرون بلکې تاسو بندگان یې ممن خلق دا غچانه چې پیدا کړی دی الله تعالی د مخلوقیت نه تاسو نشئ وتلی او څوک چې مخلوق شي نو هغه د الله تعالی ابن نشي کیدلی یغفر لمن یشاء او الله تعالی بخنه کوي چاته چې وغواړي او یعذب من یشاء او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ تعالی لپاره بادشاہی د اسمان نو د ځمکې ده او ما بینهما او دا سج په میند لري دوانو کیری او الیه المسیر د څلورم طریقه ده درت پاغي باندې حاصل دا دی چې په آخرت کې تاسو د الله تعالی د مشیت نه او د الله تعالی د ملک او د الله تعالی د اختیار نه نشئ وتلی دا دلیل لے پدے بانے چی تاسو دا اللہ تعالی ابن نشی کی دلے ذکا اللہ طرف وارگر زی دا اللہ دا ملک او دا اللہ تعالی دا اختیار و مشیت نواتلے نشی و الیہ المصیر او خاص اللہ تعالی تری وارگر دے دل یا اہل الکتاب قد جاکم یا اہل الکتاب دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی خطاب اہل کتاب تھا او دی آیات کې الله تعالی دا تکرار د خطاب ذکر کړی دی مخکیم ذکر شوی دی دا غسی خطاب یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب په دی وجه دا ده په دی کې الله تعالی ذکر کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارسال را لېږل د پاره د دپی د عذر د خلکو چې خلک بیا عذر پیش نکی الله تعالی ته او پدی کی جواب دے رہے ہو سوال اہلی کتاب دا خبر کولا وی زمون پا کتابونو کی متشابہات دی دا غید وجن منگا عیسیٰ علیہ السلام تا الہ وائیو ندی آیات کے اللہ تعالی دا غید جواب دی کر کے حاصل دا جواب دا دے تاسو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے شوے دے اغی محکامات را اوڑی دی نو متشابہات پریک دی او دا غی دا محکمات و تابیداری و کئی دیو با دا عذر بیانو وی منگا عیسیٰ علیہ السلام تا الہ زکوائیو چیز منگ پا کتابونو کی متشابہات دی دا غی نا استدلال نیو دیو نو منگا عیسیٰ علیہ السلام تا زکا الہ وائیو او زان تا زکا ابناء اللہ وائیو نو اللہ دا غی دا رد دا پارا دا خبر ذکر کئی تاسو تا آخرے پیغمبر را لے گلے دے اللہ تعالی اگی قرآن ناوڑے دے پاگی کی محکمات شتا دے نو متشابہات پر ایک دے یو دا محکمات و تابیداری وکی نو پاگی کی دا دی چھ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی پیغمبر دے اگا ابن اللہ ندے اگی تپارا الوہیت نشتا دے یا اہل الکتاب کتاب والا وقد جاکم یقینا راغلے دے تاسو تا رسولنا پیغمبر زمونگا یبین لکم چی بیان کئی تاسو تا دیدے کی تفسیر جلالین نکلی دی یبین لکم شرائع الدین مفعول بھی دیر پارا حضب شوید بیانی تاسو تا دا دین شریعت دین او شرائع دا تا بیانی یو بلا مانا ذکر کری دا مخ کی داقی وضاحت ذکر شوید القرآن یفسر بعضه بعضا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ناغ مفعول به دیر پار دیدے کہ موسرا غولی کہے یا الشرائع والاحکام یا اہل الکتاب یہ کتاب والا وقد جاکم یقینا راغلے دے تاسو تا رسولنا پیغمبر زمونگا یبین لکم چی بیان کئی تاسو تا چھ بیانی تاسو تا اغا مسائل چھ تاسو پٹ کری دی یا بیانی تاسو تا دین دا اللہ تعالی یا بیانی تاسو تا احکامات یا بیانی تاسو تا کیفیت رد المتشابہات للمحکمات متشابہات پر ایک دو یا پا محکمات بانے عمل ہو کئی دا مسائل تاسو تا بیانی پا کم وقت کی اللہ تعالی دار علی گلے دی علا فترت من الرسلی پا وقت دا بندیدلو دا پیغمبرانو کی پا وقت دا بندیدلو دا پیغمبرانو کی اللہ تعالی نبی علیہ السلام پا داسی وقت کرا لے گلے چې د مخکینو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې کوم شریعتونه وو په هغې باندې عمل خلکو پریښی و، هغه زاړه شوي ختم شوي و. هغه نو دا ټول عالم په هدایت کې د نبی علیه السلام راتللو ته محتاج و. الله تعالی دا پیغمبر علیه السلام په دغسې وخت کې راولیږه. بیا زمانه د پترت هغه څومره وه، په دې کې اختلاف دی. د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه وروستو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری څومره زمانه وه؟ درې اقوال ذکر کړي دي مفسرینو. یو قول ذکر کړی دی چې شپږ سوه کاله وه، تفسیر سراج المنیر او تفسیر زاد المسیر دغه قول ذکر کړی دی، شپږ سوه کاله فاصله وه. دویم قول ذکر کړی دی پنځه سوه او شپېته کاله، دا فاصله وه. تفسیر سراج المنیر او تفسیر زاد المسیر دغه دواړه ذکر کړی دی. دریم قول ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر چې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې شپږ سوه او څلوېښت کاله تیر شوي دي، نو یا شپږ سوه کاله دي یا پنځه سوه شپېته کاله او یا شپږ سوه او څلوېښت کاله. دا درې اقوال مفسرینو بیان کړي دي. او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس بینی و بینہ نبی، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا عیسیٰ علیہ السلام په منځ کې اللہ تعالی بل پیغمبر نه دی را لېږلی. لیس بینی و بینہ نبی، نو یا شپږ سوه کاله یا شپږ سوه څلوېښت کاله یا پنځه سوه شپېته کاله، دغه فاصله د نبی علیہ السلام او د عیسیٰ علیہ السلام په منځ کې تیره شوې ده. اوس الله تعالی دا پیغمبر ولې راولېږه؟ الله تعالی د هغې وجه ذکر کوي، حکمت د ارسال الرسل. یا اهل الکتاب، یا کتاب والا، وقد جاءکم، یقینا راغلی دی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږ، یبین لکم چې بیانوي تاسو ته احکام او شریعت، یا هغه مسائل چې تاسو پټ کړی دي، علی فترت من الرسل په وخت د بندېدلو د پیغمبرانو کې، ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ان تقولوا، تفسیر زاد المسیر وی کراهیت ان تقولوا، ځکه الله تعالی دا خبره بده غنی چې بیا وایي تاسو نه دراغله مونږ ته پیغمبر. یا دویم تستمخ کما ویلی لئلا تقولوا، تفسیر زاد المسیر د غدوان توجیهات ذکر کړی دي. ان تقولوا، دیر پاره چې ونه وایي ما جاءنا من بشیرین، چې نه دی راغلی مونږ ته څوک زیر را کوونکې، ولا نذیر او نجر را کوونکې. فقط جاءکم بشیر، نو دید ایک پا عبارت کی تقدیر دی. فلا تعتذروا بهذا العذر، نو اس دغ بانی مکوئی، ولی زکا فقط جاءکم بشیر و نذیر، یقینا راغلی دی تاسو ته زیر در کوونکې پیغمبر، و نذیر او یر در کوونکې. فلا تعتذروا بهذا العذر، نو دغه عذر وسمو بیانوي ذکر الله تعالی پیغمبر راولیګ. والله على كل شيء قدير، الله تعالی دې پارتیز باندې قدرت لرونکي. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي درېما نمونه د بی لوزی د بنی اسرائیلو په سبب د پریښودلو د جهاد پی سبیل الله باندې. بنی اسرائیلو ته الله تعالی حکم کړی و چې تاسو د الله تعالی په لاره کې قتال او جهاد وکړي، خو هغې اوفو بالعقود هغه ونه کړه، ایفا بالعهد یې ونه کړله، نو هغه سبب د پریشانۍ جوړ شو د هغې لپاره. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، او کله چې ویل موسی علیه السلام قوم خپل ته، یا قوم، یا قوم زما، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کئ نعمتونه د الله تعالی په شکریا کولو سره، علیکم چې دغه نعمتونه کړی دي الله تعالی په تاسو باندې. دغه نعمتونه څه دي؟ اجعل فیکم انبیاء، چې پیدا کړی دي په تاسو کې پیغمبران، الله په تاسو کې ډیر پیغمبران نلیګلی دي. وجعلكم ملوكا جوړ کړی الله تعالی تاسو بادشاهان دا د الله تعالی غنیمتونه دي اولنې نعمت څه دي اجعل فیکم انبیاء دا تفصیل او تفسیر دی د اذکروا نعمت الله لپاره دا غنیمتونه دي نعمتونه درې دي یو الله تعالی په تاسو کې پیغمبران نالیګری دي مفسرین لیکلی دي د یعقوب علیہ السلام نواخلہ تر د عیسی علیہ الصلات والسلام پوری دا پیغمبران الله تعالی په بنی اسرائیل کې را لېګل نو دې ته وایي نعمت دینی اعلی اعلی دینی نعمتو ده دویم وجعلکم ملوکا او جوړ کړی الله تعالی تاسو بادشاهان مفسرین لیکلی دي د ملوک نو مراد څه شی دی یعنی تاسو الله تعالی بادشاہان کړی د فرعونیانو د غلامۍ نه آزاد کړلی یو خبره دویم تاسو له الله تعالی خادمان درکل کورونه او خزی ته الله تعالی درکړی دی د لوی بادشاہی ده او دې ته ویل کېږي نعمتی دنیویه ظاهریه مخکې دینی نعمت او دا دنیوي نعمت شو دریم وآتاكم ما لم يؤتي احد من العالمين او درکړی دی الله تعالی تاسو ته هغه نعمتونه چې نه دی درکړی چې نه و ورکړی هیڅ چاته من العالمین د نور خلقونه تاسو ته الله تعالی نور نعمتونه درکړی مفسرین لیکلی دی دا ظاهری او باطینی دواړه نعمتونه مراد دي هغه نعمتونه کوم دي سورۃ البقره کې دا غي تفصیل بیان شوی دی وأغرقنا آل فرعون إذ نجيناكم من آل فرعون أغرقنا آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر وأنزلنا عليكم المن والسلوى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وذللنا عليكم الغمام ندغ نعمتنا أغا ظاهري أو باطني دوان نعمتنا قال لك منغا وخبر كليو دا دینی نعمتونه په دې اعتبار سره دي چې دا معجزات د عیسی علیه السلام د موسی علیه السلام او ظاهری نعمت د سیو چې خوراک د اسکاک دی وغیرہ نو هم ظاهری نعمت او هم باطینی نعمت او به الفاظ دیگر هم دینی نعمت او هم دنیوي نعمت مخکیم داغه وضاحت ذکر شوی و آتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین الله تعالی درکړی دی تاسو ته هغه نعمتونه چې نه ورکړي هیڅ چاته د نورو خلکونه نو سه هر کله چې الله نعمتونه کړی دی یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي ای زما قومه داخل شې ازمکی پاکی هغه ته كتب الله لكم چې پرس کړی دی الله تعالی په تاسو باندې jihad داغي ولا ترتدوا على ادباركم او مو واپس کیږي په خپل شاګانو باندې مفسرین لیکلی دی دا مخکې نعمتونه ذکر کول دا تمهید او د پاره د دې آیت دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي په جهاد کول باندې جهاد وکړي الارض المقدسه هغه ځمکه چې هغه پاک او مبارک ځمکه ده برکات دنیویه او اخرویه په هغه کې پراته دي او د دین مراد ځمکه د شام تی مراد ده ځمکه د بیت المقدس دمشق فلسطین او بعض حصہ د اردن پاغې کې داخله ده شام تلاړ شي فلسطین قبضه کوي دمشق قبضه کوي بیت المقدس قبضه کوي التي هغز مکه كتب الله لكم دو درې معنی علماو ذکر کړی دي مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې وایي كتب الله لكم چې الله تعالی لیکلي د استاد ظفاره په لوح المحفوظ فلوح محفوظ کې الله تعالی هغه استاد ظفاره لیکلي ده چې تاسو لپاره لیکلی ده نو لاړ شئ دغه جهاد وکړي دوی معنا ذکر کړی ده كتب الله لكم الله تعالی وعده کړی ده تاسو سره په جبه د یعقوب علیه السلام باندې د یعقوب علیه السلام په جبه باندې دیو سره دا لوس شوی چې دغه وطن او دغه ځمکه وستا شوی او دریم قول هم په سرین داری كتب الله لكم فرض الله علیکم جهاده چی پرس کرے دی اللہ تعالیٰ پا تاسو بانی جہاد داغی جہاد ربانی پرس کرے دی زبانی لگ زان پویا کیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. ارض مقدسہ دا مسکن دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. ارض مقدسہ او بیا د یوسف علیہ السلام په امر باندې دیو ټول مصر ته تلیو. او واقعہ برازی سورہ یوسف کی داغی تفصیل برازی. بیا د موسی علیہ السلام په زمانہ کې د مصر نه دیو هجرت وکړ. نو دیو ته بیا د دې ځمکې د داخلېدلو امر ورته وکړل شو. یعقوب علیہ السلام په ارض مقدسه کې و، شام، بیت المقدس، فلسطین وغیرہ، اردن. بیا د یوسف علیہ السلام په امر باندې واتونی باهلکم اجمعین، سورہ یوسف کی وراشی. یوسف علیہ السلام تو ویلو چې خپل اهل لا ترا ولای ټول. نو بیا دی مصر تلاړ او د مصر نه خو بیا هجرت شوی وکړ. میدان تیه کې بیا دی سمری سار شوی. نو بیا ورستو دیو ته امر شو چې دغه ارض مقدسه هغه په جهاد باندې واخلي. جهاد وکړي د الله تعالی فلا رکی. نو دیو ته دا حکم شوی. نو مفسرین لیکلی دی چې مخکې څو آیاتونو کې پرون مخکې ذکر شول، اسنا عشر نقیبا، دولس نقیبان او دولس مشران اول د حالاتو د معلومولو دپاره هغه مقرر کړلی شول. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خو وضاحت ذکر کړی دی. هغه وایي په دغه ځمکه باندې جبابره، په دغه ځمکه باندې عمالقه قوم آباد شوی و. الله تعالی موسی علیہ السلام ته ویل چې درې خپل قوم ته وایه چې د عمالقه او جبابره سره جهاد وکي. الله تعالی به سره امداد کوي. الله تعالی هغه حالت ذکر کوي. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي قوم زما داخل شی پاک ازمکی هغی تا کتب الله لكم، چې الله تعالی لیکلی دا استاد دپاره په لوح محفوظ کې. یا کتب الله لكم، چې وعده کړی دا الله تعالی استاد سره په جبه د یعقوب علیه السلام باندې. یا کتب الله لكم، چې پرس کړی دی الله تعالی په تاسو باندې جهاد داغي. ولا ترتدوا على ادباركم، او مو واپس کی گئی پخپل شاگان باندې په ارتداد سره چې انکار وکړي د قتال پی سبیل الله نه. یو معنا علما دا ذکر کړي. ولا ترتدوا على ادباركم، مو مرتد کی گئی په انکار کولو باندې د قتال پی سبیل الله نه. ذکر قتال نه انکار کول دا ارتداد دی. دوی معنا ذکر کړي د مفسرین. ولا ترتدوا على ادباركم، د بوز دلی د وجنا مو واپس کی گئی پشاگان باندې چې جهاد پریک دی و تختې د بوز دلی د وجنا. نو داسې مکوئ. فتن قلبو خاسرین، نشی بتا سو تاوان والا، تس بتاوانیان شی. چا چې جهاد پری خې دی نو په دنیا او په آخرت کې هغه تاوانیان دی. قالو دی ویل یا موسی، ای موسی علیہ السلام، ان فیها قوما جبارین، یقینا پاغي کې قوم دی زورور. دی آیات کی داغی خباست، داغی بزدلی او داغی بلوزی اللہ تعالی ذکر کرے. وی منگر دی مقابلہ نشکولے، وی پدی کڑیر زوراور خلق دیں نو داغی مقابلہ من نشکولے. نو قالو ویل دی بنی اسرائیل، یا موسی، یا موسی علیہ السلام، ان فیها یقیناً پدغ ارض مقدسہ کی قوما جبارینا، قوم دے زوراور. جبار حقا چاہتوئی چې هغه خپل خبر او خپل قانون او نظام په زور باندې په خلکو باندې مناوهي. جبار هغه چاته وي ځان له یو قانون جوړ کړی بس هغې ته ویلی کېږي جبار، او خلک د هغې نه خلاف نشي کولی. چې ټول وضاحت او تفصیل کو نو بیا خو وخت پرې ډېر لګي، خو صرف دا ټکی دومره زده کړه. تفسیر زاد المسیر یو ټکی لیکلی دی، هغه ځان سره ولیکئ او یاد یې کوي. الجبار الذي يجبر الناس على ما يريد، الذي يجبر الناس على ما يريد. تفسیر زاد المسیر دا ذکر کړی. او د جبار وضاحت په حدیث کې بیا راغلی دی، صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. خو هغه ډیره اوږده واقعیا ده. حدیث ته مسلم کې راغلی دی، ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یو ځمکې ته لاړ، سفر یې کا او مهاجر کېده. نو ان ابراهیم قدما ارض جبار ومعه ساریه. نو الته کې راغلی دی جبار، ابراهیم علیه السلام چې هجرت کاو او هغه جبار یو قانون جوړ کړی و. هغه سو څوک چې په دې لاره باندې تیریږي او د هغې سره د هغې ښځه یي نو هغه به تپادې کوئ، هغه به مال راولی. او که چا دا خبره وکړله چې دا زما خور ده نو هغه به ورسره پرېږدی. هغه اوږد حدیث دی. نو جبار چاته ویلی کېږي؟ جبار هغه چاته وایي الذي یجبر الناس علی ما یریدو، د خپل خواهش مطابق قانون جوړی او هغه قانون په خلکو باندې په زور باندې منع وهي، هغې ته ویلی کېږي جبار. لیکن نن سبا چې څومره طاغوتیان دي بس هم دغه قوانین جوړی د خپل خواهش مطابق، هغې ته ویلی کېږي. و انا لن ندخلها و یقینا هچری مونږه نه داخلیږو هغې ته حتی یخرجو منها، تر دې پورې چې دی وځي د هغې نه پخپله. فان یخرجو منها، نو که دی ووتل د هغې نه پخپله، فانا داخلون، نو تی مړ کا او مونږ ته پرېږده. فانا داخلون، مونږ بیا داخلیدونکي یو. خلق پښتو کې سوی تی مړ کا ماته پرېږده، مړی کوي بیا ماته پرېږده. چې زی دسی بعضې خلک دسی نران شي چې یو ماری چا وجلې بیا پې په مړینې باندې را وګرځئ، نو تی مړ کا ماته پرېږده. که دی په خپله د دې ځای نه لاړل نو بیا خو ته ګوره چې مونږ څه چل کوو، بیا به ته زمونږ بهادري وینې. خو چې په خپله نه یې وتلې، والله که مونږ دغه ځای ته ورشو نه شو ورتللی. په دې ځای کې یو ټکی به یادو ساتئ. بعضې مفسرینو لیکلي د جبارینو په باره کې د قد اوږدوالی، بعضې وایي چې یو پکې دی عوج ابن عنق، وایي د اسمان د کنارو سره د هغې سر لګېده او د غرونو نه اوچت و دنګ و، داسې خبرې پکې لیکلي. بعضې وایي داسې دومره غټ غټ و. دغه ټول چې دی فضولیات او بکواسات دي. دغه په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی او شپېته ذراعه ما زال ینقص. ابلوز مې ته ما حدیث ویلی و. بیا د آدم علیه السلام نه وروستو د هغه اولاد ربته په ربته باندې قریب کمیږي، حتی الان تر دې پورې چې دغه وخت را ورسېدل. نو داسې نه شي کېدلی چې د شپېته و ګزو نه هغه سی زیات. دا خو ټول د آدم علیه السلام په اولاد کې دي. نو دغه ځای کې چا کم بکواسات لیکلي دي نو بس د هغې نه تېرېږي. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. قال رجلان، ويل دو کسانو، ويل دو نارینه وسړو. مفسرین لیکلی دي نو موسی علیہ السلام په قوم کې دو کسانو، د یو یوشع نوم او د بل کالب نوم. یخافون، چې هغه یره کوله د جبابرونه. یخافون، د جبابرونه یریدل او بیا هم دا خبره د غیرت یو کړله. څوک چې دشمن نه څومره یریږي او بیا هم په هغې باندې حمله کوي، د دې اجر او ثواب ډیری. یا خافونه، یریدل د جبابرونه. دوی معنی ذکر کړي دا ډیره بهترین معنی ده. یخافون الله، چې هغه یریدل د الله تعالی نه. مولا علی قاری رحمت الله علیه دا معنی کړی ده. قال رجلانی، ویل دو سړو نارینو، من الذین دا هغه کسانو نه، یخافونه، چې هغه یریدل د الله تعالی نه، د الله تعالی نه یره کوله. دویم معنی ذکر کړی ده مولا علی قاری رحمت الله علیه، یخافونه امر الله و عقابه، یریدل د الله تعالی د عذاب نه، د الله د عذاب نه یریدل. نو دا خبره وکړله. دریم معنا تفسیر سراج المنیر وی، یا خافونا مخالفت امر الله تعالی، چې هغې یره کوله د مخالفت د امر د الله تعالی نه، چې د الله تعالی د امر مخالفت رانشي. قال رجلانی، ویل هغه دوه نارینه و سړو، من الذین د هغه کسانو نه، یا خافونا، چې هغې یره کوله د الله تعالی نه، انعم الله علیهما، چې انعام کړی و الله تعالی په هغه دواړو باندې. الله فی انعام د څه کړی و؟ خاص انعام و، انعم الله علیهما، الله تعالی فی انعام کړی او د صبر او د یقین کول. الله تعالی ول صبر ورکړی او یقین کامل او په الله تعالی باندې عقیده پاک و، الله تعالی فی دغه احسان کړی. او بعضی مفسرین ذکر کړی دی و د دین نبوت مراد دی، چې د موسی علیه السلام نه وروسته الله تعالی هغې ته بیا پیغمبری ورکړی وه. نو هغې څه خبره وکړله؟ ادخلوا علیہم الباب داخل شی پدیو بانی دروازی تا الباب دروازی دا خار تور شی نو پدیو بانی با اللہ تعالی رعب راولی فیضا دخل تموہن کلچ داخل شی تاسو آغ دروازی تا فإنکم غالبون یقینا تاسو با حضور اور یہی بس اللہ تعالی با تاسو غالب کی وعلى الله فتوکلوا خاص پر اللہ تعالی با نزان اس بارئی ان کنتم مومنین کتاسو ایمان والے کتا سو ایمان والے نو پر اللہ تعالی بنی زانو سپارے دا ان پمانا دا اس سر دے زکتا سو مومنان مسلمانان نو دی دروازی تا چھو ورق لئی بس اللہ تعالی بمغالب کئی خامخا قالو ویل اغی یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلہا یقینا منگا ہچری نداخلی گو ابدا ہچری ہا زمیر اغا ارض مقدسی تراجے ما دامو پیہا سو پورچ دیوی پاغی کی سو پورچ پاغی کی نمونگا نشورت لے دا غیتا پذہب انتا و ربکا فقاتلا انا ہا ہنا قاعدون پذہب لارشا انتا تا و ربکا استا رب دلارشی فقاتلا نجنگو قیدوانا انا ہا ہنا قاعدون یقینا منگ با دل دکی ناسیو منگ با اس ناسیو تلارشا استا رب دلارشی دا قول دیو سنگ ویلے دے یو قول دم پسرین دارے چھ دا قول دیو دا بے پرواہی پا حالت کی ویلی دیو دا اللہ تعالیٰ توہین کڑے دے نم پسرین ذکر کڑی دی امام قرطبی ذکر کئی وی دا قول پشان دا مشبہو بانی دیو ذکر کڑے دے نم پا دے قول بانی دیو کافر شولا دکا دا اللہ تعالیٰ توہین و بیجتی کڑے دا دویم قول ذکر کڑے دے تفسیر سراج المنیر اغوی فذهب انت وربك لاڑشتا وربك وليعنك ربك او وليعنك ربك او امداد دیو کی ستا سرا رب سا یا وربك معك ملا لقا رحمت اللہ علی دا قول ذکر کرے او تفسیر سراج المنیرم دا قول ذکر کرے وربك وليعنك ربك یا وربك معك تفسیر سراج المنیر او ملا علی قارن رحمت اللہ علی دغه معنی ذکر کړی دی. درېم معنی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی هغه ډیر بهترین معنی ده. وی رب داغی په اصطلاح کې اطلاق کېده په مشر ورور باندې نو فذهب انت لاړ شتا و ربک اخوک الاکبر ستا مشر ورور دې مسا سره لاړ شي چې هغه هارون علیه السلام دی بنا پدی دو دریو اقوال باندی دا ورستنی اقوال چینی دو اقوال بنا پدی باندی بنی اسرائیل کافر نشول بلکہ پاسقان شول او پا اول قول باندی اگر کافر شوی پاسقان شول پدی باندی. امام بخاری رحمت اللہ علی دا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اگر روایت ذکر کرده دی وی کل چی دا غزوی بدر پورت بانی نبی علیہ السلام صحابه کرام تا ترغیب ورکا نو مقداد رضی اللہ تعالی عنہ پاسی دا نبی علیہ السلام تے ویل اید اللہ تعالی پیغمبرا منگ خصا دا بنی اسرائیلو پشاند کی نوی چی تا توائیو پدھا بانتا وربکا وقاتلا انا ها هنا قاعدون وی منگ صدا غیشان دیگی خونیو وی تزاو منگ در سرائیو کم زیتا چیزی بس منگ بستا سر در سرائیو. نبی علیہ السلام پاغی بن انتہائی جت خوشحالہ شو پذہب لاڑشا انتا تا و رب کو استا رب دلاڑشی پا قاتل نو جنگو کئی دوان دا غی سرا انا ہا ہنا قاعدون یقین منگا دل دا کناسیو نو قال ویل موسیٰ علیہ السلام ربی اے رب ازما انی لا املکو یقینن زا اختیار نلرم دا دعا دا شرط دا عیست دا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام خیری وکللی انی لا املک یقینا ذا وسو اختیار ندرم الا لنفسی الا نفسی مگر دخپل زان و اخی او رور هم زما دخپل زان وسلری خپل زان مانی وس بر دے و اخی یا دویم قولم پسرین دار و اخی یعنی زما ورور زما تابیداری کئی و اخی مونږ دا غد وکسان بیا دې کې یو سوال او دا غی جواب سوال دا راځي چې یوشع او کالب هغه خوم ډیر پاخه کسان نو څنګه موسی علیہ السلام دا غی ذکرونه کو نو تاسو به دا غی جواب ذکر کړئ یو جواب ذکر کړ دې هم پسری نو پاغی بانے ہم دمر اعتماد نو لکا پشان دا اعتماد دا حرون علیہ السلام ماندی پاغوی بانے ہم دمر اعتماد نو. او دویم مانا جی کر کڑی دا تفسیر سراج المنیر اگر دیر بہترین خبر کڑی دا اگر وی دید کہ وہ آخی جی کر شوی دے او دا اخوت نمراد اخوت پی دین کی مراد دے نمیو آخی نی پی دینی سوک چیز ما سر عمل گری دی پا دین کی ما سر اور روڑی کڑی دا موافقت کڑی دی پا دین کی نو آغم زمان تابیدار دی نو یو آغا حارون علیہ السلام شو یو یوشع دے و بل کالب دے نو دا غدری تی مراد دی بیا یا نور سوک چی پاگی کی ال نیلام لکو یقیناً زاوس و اختیار نہ لرم الا نفسی مگر دخپل زان واخی او زما ورور هم دخپل زان وس و اختیار لری یا و اخی زما ورور چې دی هغه زما اطاعت کوي یا و اخی مئی و اخی نی پی دینی څوک چې زما سره مواخات کوي وروری کړی د زما سره په دین کې هغه زما ملګری دی. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین دو معنی ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر ففرق بینی و ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین اقض بیننا و بینهم فیصلو کی زمون پمین کے او پمین دو قوم نا فرمان کی دویم معنی ففرق معنی دار چی باعد اللہ تعالی جدا والے راولی زمون پمین کے او پمین دو قوم نا فرمان کی نو دا موسیٰ علیہ السلام خیری اکللی اللہ تا فیصلو کا یا اللہ تعالی زمون گو ردیو پمین کی جدا والے راولا یا پا دنیا کی او یا پا آخرت کی اللہ تعالی دا جدا والے راولا. قال او فرمائل اللہ تعالی دا اجابت دا دعا دا موسیٰ علیہ السلام او ذکر دا عذاب دنیاوی خلاصہ دا آیات بس دقد و خبری شلی اجابت دا دعا دا موسیٰ علیہ السلام او ذکر دا عذاب دنیاوی. قال او فرمائل اللہ تعالی فإنا محرمتنا علیہم یقینا دا غزمکا بندر پدیو باننی اربعین سنتن سلویخ کالا یتیہون فی الارض حیران بگردی دیو پدا غزمکا کی فلا تأسا علی القوم الفاسقین نو مخف کی گا پا قوم نا فرمان باندی محرمتن تحریمی منعی مراد دے یعنی دازمکا و پدیو باندی بندی سرد قدرت نبا دیو دا دیزمکی نا بہر تنیشی و تلے مبصرین لکھر دی اللہ تعالی ناشنا اسباب پیدا کلل پدا غزمکا کی دیو با دیر کوشش کاو چی دا دی میدانی تیہ نا بہر توجی خلی کی نا او تلے بنشولا اربعین سنتن سلویخ کالا دا اربعین سنتن دا متعلق دے پا محرمتن پوری بیامو پا سرینو لکلی دی دیدے کیا سوال او داغی جواب موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام پر غمیدانی تیخ کی اسیدل نداخو چکل عذاب دے نبیا پا غیبانی سنگ عذاب دے اگا خود اللہ تعالی پیغمبرانو نو تاسو داغی جواب کے ډیر آسان جواب دے موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام پا دا غزمک کی آبادو پا میدانی تیخ کی خلیکن پا غیبانی دا عذاب نو دا غیر پار مثال دا سی دے لکا ملائک دا جہنم اگا پا جہنم کی دی خلیکن جہنم دا غیر پار عذاب ندے جہنم دا غیر پار سزا ندے دا دا غا عذاب نا موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام بچو بیا مپسرینو لیکلی دی پا دا غا سلویخ تو کالو کی موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام اپاد شوی دی او دا غین او رستو اللہ تعالی بیا یوشع علیہ السلام پیغمبر کردے دی او بیا اغی جہاد کردے دی اللہ تعالی بیا دی غالب کردے دی یتیہون پی الارضی نو دا آیات دلیل لے پرے بارنی چاچی دا اللہ تعالی پلار کی جہاد و قتال پرے خیدے نو آغا دا پریشانی سر مخشو دی خامخا او کرے چی مومنان مسلمانان جہاد کئے اللہ تعالی با دا اغی پریشانی ختمی دکہ حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جہاد دا اللہ تعالی دا سی یو حکم دے چھ پدی باندی الہم والغم پدی باندی غمونا و پدی باندی پریشانی اللہ تعالی ختمی دن سباو گوری مسلمانان ولی پریشان دی زکہ چی مسلمانان جہاد و قتال پری خیر قال او فرمائی اللہ تعالی فإنا محرمتنا علیہم یقینن داز مکہ بندر پدی باندی اربعین سنتن تلویخ کالا یتیہون پی الارض دیو بحیران و متردد و پریشان پر غزمک کی فلا تأس علی القوم الفاسقین نمخ پکی گا فا قوم نا فرمان باندی